Divine doth the often, yes, love in the day. Divine doth the often, yes, love in the day. To love a may and come a first man come no way. To love a may and come a first man come no way. Yea, lay a may for sailen, och as of Italy. Yea, lay a may for sailen, och as of Italy. Oh, where I gong a turn, he get hooled up a day. Oh, where I gong a turn, he get hooled up a day. Yea, stole up Sunday morning, of letters a mid-hall. Yea, stole up Sunday morning, of letters a mid-hall. So gick yea by to Kirgen, and no harm den Kirgen go. So gick yea by to Kirgen, and no harm den Kirgen go. Men du kom mig til Kirke, og ej i kirken ind. Men du kom mig til kirke, og ej i kirken ind. For du har fået en anden kær, og slagen mig at se. For du har fået en anden kær, og slagen mig at se. Jeg gik mig hjem så ind, han er den kirkesti. Jeg gik mig hjem så ind, og han er den kirkesti. Og verdens mor på stil.